है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लाला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लाला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की तू मुझे मार के, ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पुंग बजा कर, ओ मेरी जान ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की बूझ मार के, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी, प्यार की पुंगी बजा कर, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी, प्यार की पुंगी बजा कर। तो बरसात बांटे मैं मांगू तो मुझको डांटे औरों के गालों पे पप्पी मेरे ही गालों पे चांटे लाला है क्रिकेट के जैसी तबले पे क्रिकेट के जैसी लिपस्टिक का टप्पा लगा दी है गालों पे मुझ मार के ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी मेरी मेरी मेरी मेरी ओ मेरी तू मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की तू बजा कर ओ मेरी कहाँ चलती प्यार की पुंग बजा कर।